पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सज्जनो, आप विचार करो, जो बातें अच्छी हो उनको धारण करो और अवगुण है उनका नाश करो, उनका त्याग करो, सब काम ठीक होगा। फिर आप उल्टे चलोगे, झूठ का बात, जा सदी, बेईमानी, धोखेबाजी, ऐसे ऐसे अवगुणों को धारण करोगे, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, बड़ा खराब होगा। ये परिवार नियोजन है, गर्भ गिराना है, बहुत बड़े भारी पाप है। शास्त्रों में कहीं भी इसका लेख आते आता है, आपने कथा में कहीं सुना नहीं होगा, मैंने तो कहीं पुस्तक में देखा नहीं। ये महार अन्याय है, कलयुग का अन्याय है, और कलयुग ने फेट में आकर के आप कर रहे हैं, बहुत पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्या महापात ब्राह्मण की हत्या, वैसे दूना पात है गर्भ गिराने का, ये सब है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन से बहुत बड़ी भारी हानि है, आप सुनते हैं नहीं। सामने आपके दूसरी विशेष जातियां है जो कि आपके विरोधी है, वे बढ़ रही है जोरों से, साठ साठ तरके एक आदमी साठ तरके, साठ तरक आदमी साठ, बीस बीस, ऐसा मैंने सुना है। अरे आप एक दो, हम दोनों एक, रमन एक, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा भारी घातक हो रहा है, आपको कुछ जीना मुश्किल हो जाएगा, आप इस जाति का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मानते हो नहीं, कृपा नाथ कृपा करो, मानो थोड़ी सी बात मानो, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। अखबारों में, सिनेमा में जगह जगह बात दिखा रहे हैं, अरे वे सामने आपके सामने साठ साठ बीस बीस लड़का लड़की वाले भी आपके सामने, दो दो तीन तीन ब्याह किया हुआ, चार ब्याह किया हुआ लड़की घूम गई, वे आपके सामने, अरे आप देख रहे हो, वे मंदिरों को तोड़ेंगे, पुस्तकों को जलाएंगे, बहन बेटियों को ले जाएंगे, अनाचार करे से इस बातों को जानते हो, फिर भी परिवार परिवार का नाश कर रहे हो, बहुत भारी अनंत काम कर रहे हो, सावधान हो जाओ। दूसरी बात, आप अपनी संस्कृति का स्वयं नाश कर रहे हो। सोती और धोती कहने के लिए आपको कहना पड़ता है, आपकी जन्मजात परंपरा सदा से किस ऋषि के कहने से, किस ब्राह्मण के कहने से, किस संत के कहने से, किस पुराण के कहने से, किस शास्त्र की आज्ञा से, किस वेद की आज्ञा से आपने छोटी छोड़ी है, बताओ, खुद नहीं बताओ, खड़ा और बताओ, खड़ा होता बताओ, बताओ खूब, मैं कान पकड़ मानूंगा, मैं मानूंगा, बताओ किस शास्त्र की रीति से छोड़ी आप, सोची धोती आपने किस बात से छोड़ी, बताओ कौन से धर्मशास्त्र की बात है, वेदों की है, पुराणों की है, शास्त्रों की है, किसकी स्मृति पता होता हो, किसकी आज्ञा है ये बताइए, बताओ कोई बताओ, मैं आदर से सुनूंगा, कान पकड़ मानूंगा, बताओ दशा क्या हो गई आपकी, आपकी दशा क्या होगी, सुनते नहीं हो आप, महान पद में झूठी छोटी छोटी है, सैकड़ों आदमी आके छोटी नहीं है, छोटी उठगी छोटी, अब कैसे भार है आपके, क्या बाधा है, बाधा बताओ, आप शासन बाधी तो बाधा बताओ, झूठी छोड़ दिए, मुसलमान बनाने में आपको उनको बड़े मदद करनी, छोटी काटनी पड़ेगी, धोती छोड़नी पड़ेगी आपको, इधर काम आपने कर दिया, कोई कर देंगे, हजारों लाखों की तादाद में आपको मुसलमान बना रहे हैं, लाखों की तादाद में आपको ईसाई ही बढ़ा रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे मुसलमान बन रहे हो, घर में बैठे बैठे छोटी काटा रहे हो, बैठे बैठे धूल छोड़ रहे हो, मिला में धोती बढ़नी बंद हो गई, किस राज से शास्त्र में कहा, किस संत ने कहा, किस महात्मा ने कहा, किस ब्राह्मण ने कहा, महान आनंद कर रहे हो आप, महान हानि हो रही है, जाति नष्ट हो जाएगी, जाति आपकी पांच बातों नक्शा है, वेशभूषा आपकी, भाषा आपका, व्यवसाय आपकी, रोटी और आपकी बेटी, पांच चीजें आपके नष्ट हो गई, आप घर में जाओगे, ये वेशभूषा आपकी चोटी और धोती, ये नष्ट होने से आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, जाति नष्ट हो जाएगी, जाति, ये पांच बातें रक्षा करने वाली, पांच बातें आपकी रक्षा करने वाली, ये आपकी वेशभूषा, आपकी चोटी, आपकी धोती, आपका रिवाज ये पहनने का, एक आपकी भाषा, एक आपकी रोटी, एक बेटी, एक व्यवसाय, किसी को नहीं व्यापार, वो भी बड़ा दूषित, वो भी अच्छा नहीं है, किसी गोरक्ष पानी से उसमें भी गोरक्ष है नहीं, गुंगो मार रही है हमारा वाणी जी भी झूठ कपट बेईमानी बेईमानी भरी हुई, जैसे मारे वाले हमें नाम है, मारे वाले नाम मंगाली तो कोष में लिख दिया कि मारवाड़ी मानो बेईमान, मारवाड़ी शब्द का अर्थ बेईमान, कोष में लिख दिया, कोष में, कोष में बेईमान, मारवाड़ी मानो बेईमान आदमी, गांव में जाकर आपने विदेशियों में जहां भाषा नहीं जानते वहां जाकर आपने दुकान लगा दी, पर आपने चोटी छोड़ दी, धोती छोड़ दी, आपने खान पान आपका छोड़ दिया, आप सब सोसाइटी में मिलकर के खाना पीना आपने छोड़ दिया, महान आपने हत्या करी है, बड़ा भारी पाप किया आपने, फिर परिवार नियोजन करना, फिर बस गर्भ गिराना, बहुत पाप की बातें हैं, आप कृपा करो मान लो ठीक बात है, नहीं तो बड़ा भारी नुकसान है आपका, फायदा नहीं है, यदि वोट पड़ता है तब आप वोट देते ही नहीं तो वो तो नुकसान है, चालाक आदमी ही अपना वोट देकर के अपना राज्य कर रहा है, आपकी गंगा जी जैसे कुंभ का मेला होता है हरिद्वार में, और गंगा जी कितना तीर्थ है, जैसे गंगा जी लुप्त हो रही है, बांध बन रहा है, तुम आप विरोध नहीं चूक नहीं कर रहे हो, आपके धार्मिक चीजें नष्ट कर रहे हैं, ये आप विचार नहीं कर रहे हो, आपके होश नहीं है इधर ही, थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, वोट दे तो आप वोट देते नहीं हो, वोट नहीं दे चला चला आदमी धर्म को त्यागने वाले गुट हो गए, बांध टिहरी में उधर बांध बता जोर से बड़ा भारी, जैसे गंगा जी सब रोक दी जाएगी, गंगा जी पानी बंद हो जाएगा, तीर्थ सब बंद हो जाएंगे, हरिद्वार बंद हो जाएगा, सभी आपके इतना बड़ा नुकसान है, आप मानते नहीं, सावचेत हो जाओ, वोट दे उस वोट में जो धर्मात्मा आदमी भेजो, मुश्किल ये होगी धर्मात्मा मिलते नहीं आदमी, आज बेईमानी बेईमानी हो गया ज्यादा, थोड़ी सत्संग करो, थोड़ा समझो तो सही, मानते नहीं आप, कब विचार करोगे, कब सोचोगे बताओ, बांध बंद गया, पानी बंद हो जाएगा, गंगा जी बंद हो जाएगी, तीर्थ कुंड आएगा, हरिद्वार कैसे जाएंगे, हरिद्वार कुंभ कैसे होगा, बताओ आप। गंगा जी मंदिर बांध बन रहा है बड़ा जोर से, आप बड़ा भय से आंदोलन करना चाहिए विश्वव्यापी, जिससे कि ये बंद हो जाए। ऐसा संसार से मंद नहीं है, नास्तिक नास्तिक आत्मा कर रहे हैं, आपके बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं, इसमें आप सोचते नहीं हो। आप घरे बैठे बैठे छोड़ रहे हो, धोती छोड़ रहे हो, बताओ क्या बात है, क्या बात बताओ। इनमें बात ना पता नहीं पड़े, इसमें भी कहना पड़े, रोने नहीं बात है, रोने नहीं, ये भी कहना पड़े आपको। धोती छोड़ो, किस किस सिद्धांत छोड़ी धोती बताओ, किस सिद्धांत छोटी बताओ, बोलो खुले बोलो बताओ। महान नास्तिक आप बोल रहे हो, खान पान खराब कर रहे हो, मध्यम मांस आप प्रसार कर रहे हो, अंडा और मछली आप खा रहे हो, दशा क्या हो गई? ऐसो भाई ऐसा प्रसार करे उसे दिशे तो आप करते नहीं हो, आपके घरों के छोकरे खराब हो रहे हैं उसकी बात सुनते नहीं हो, छोकरे जवान सत्संग आते नहीं है वे सुनते नहीं, आप बताते नहीं, आप परिवार नियोजन करते हो, क्या दशा होगी? हिंदू घटते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आपके दशा क्या होगी? अभी आपके सैकड़ों हजारों लाखों आदमी मुसलमान बन रहे हैं, लाखों ईसाई बन रहे हैं, उसमें विचार आप करते ही नहीं हो। आप अपने घर में बैठे छोटी धोती छोड़ रहे हो, अब रोए किसी घर में बैठे मुसलमान बन रहे हो, घर में बैठे मुसलमान ईसाई बन रहे हो, हिंदू बना छोड़ रहे हो खुद ही, तो उन्हें मंद करने की चाहते नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी बना देगा मुसलमान। आप लता कृपा करो, चोटी रखो और धोती पहनो, क्या आपके ज्यादा खर्च होता है, क्या इसमें बेइज्जती होती है, आपके क्या खराबी होती है बताओ, खुले बताओ, उन्हें विचार करें, हम भी विचार करेंगे। ये लोग कहते हैं महाराज जी धोती में असुविधा बहुत रहती है, चलने में मोटरसाइकिल चलाने में असुविधा रहती है, कहीं पड़ के गिरने में असुविधा रहती है, ऐसा कई लोग कहते हैं, उनका प्रश्न है। असुविधा रहती है ये अभी हुई, अभी से पहले असुविधा नहीं थी, पहले नहीं थी क्या, कोई नई बात हुई है? सुविधा छोड़ोगे, सुविधा जितना सुविधा आराम है इससे ही महान पतन हुआ, महान पतन, महान पतन, सुविधा सुख आराम आराम आराम, धर्म का अनुष्ठान में आराम होता, आराम करने में धर्म का अनुष्ठान होता तो धर्मात्मा बहुत हो जाते, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अरे ये असुविधा आपकी बनाई हुई है, तो आप हमें भी मोजा पहन सकते हो, बांध सकते हो, ये धोती पहनना हो तो कोई हर्ज नहीं है, मोजा पहनता हूँ बड़ा लंबा लंबा मोजा पहनता हूँ, मोजा पहनो धोती के ऊपर साइकिल चलाओ तो थोड़ी छोटी छोड़ने का क्या फायदा होगा, ये पहले की बात नहीं थी, ये तो नहीं है, अब मांग आराम के लिए छोड़ दिया, सभी आराम के लिए छोड़ दो, कौन सा धर्म का अनुसार बता बताओ, आराम है आराम के पीछे पड़े हो, इसे कोई भला होगा? महान नुकसानी बात है, कृपा करो कृपानाथ, ये माई है हुई कृपा करो, ये सिखाओ समझे, सारे के साथ खाना शुरू कर दिया, हरे की पीना शुरू कर दिया, मदिरा निर्माण शुरू कर दिया, अंडा खाना शुरू कर दिया, मछली खाने शुरू कर दी, महान पाप शुरू कर दिए, शहरों में बड़े बड़े मकान बन गए, मंदिर मछलियां पालने लगे और मुर्गा पालने की बहुत बहुत जगह जगह मैं देखा हूँ, आपके बड़े शहरों के पास में मुर्गा पालने की पद्धति बनाई है, अरे मुर्गों में कितना पाप लगता है, कितने कैंसर होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, वे बीमारियां मरोगे पूछते रहे, आपकी बीमारियां होगी मरोगे क्या फायदा निकालोगे? थोड़ी धर्म की बात मानो तो आपका ठीक होगा, चोटी में आपके क्या बाधा नहीं है बताओ, धोती में समझो साइकिल चलाओ, साइकिल सर चलते चोटी में क्या बाधा है बताओ, चोटी में बताओ, चोटी में क्या बाधा है बताओ, चोटी में गया, धोती पहनने में सही करता है कुछ बताया। अब बताइए चोटी में क्या नुकसान होता है? हिंदू संस्कृति व्यस्त हो गई चोटी में दुर्गा है। आशय ये समझे हैं कि चोटी और धोती हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल इसलिए धारण करना चाहिए। अग्नि देव दुजाति नाम ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु पति देव स्त्री नाम सर्वस्व व्यागत गुरु अग्नि देव दुजाति नाम। आपका अग्नि देव है, अग्नि के धूम शिखा होती है, वो शिखा का चिन्ह है आपका, आपके देवता का चिन्ह है, आपके इष्ट देव का चिन्ह है। कहीं अग्नि सुनो धुआं निकलेगा ही, वो धुआं की तचिन्ह है, वो छोटी आपके अष्ट देव चिन्ह है। तो इसे काटने में क्या फायदा हुआ बताओ, एक दो तो बताओ फायदा। जैसे धोती के लिए साइकिल बताई सा इसे बताओ, छोटी नहीं बताओ, कोई बताओ कोई कीर्ति नहीं। और आपका देवता खास अग्नि देव जाती है ना, अग्नि है, अग्नि धूम से का होती है। तो इसी विषय में बोलना दूसरी बात है, बोलिए बोलिए। धोती और चोटी के विषय में हमारी पुरानी संस्कृति आप करते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो शासक है इस वक्त, आप समस्या पूछिए, पुरानी ये है पश्चिमी सभ्यता जब हिंदुस्तान के अंदर समा गई है, ये तो बात कह रहे हैं महाराज जी, आपको पूछना क्या है? हमारा कहने का मतलब हमारे शासक ही जब इतने हैं ऐसे जो हैं जो इसका प्रचार ही जो पश्चिमी सभ्यता का हो रहा है और उसका प्रभाव इतना पड़ता जा रहा है कि हम चोटी और धोती अपने आप खत्म होती जा रही है। अभी स्वामी जी ने जो है मुर्गी के उसके पास में जो बात करी, हमारी जो ये सरकार है गऊ पालने के लिए धन देती नहीं और मुर्गी के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने के धन देती है, प्रचार तो ये गलत कर रहे हैं हमारे जो शासक बैठे हैं। तो हमारी संस्कृति वैसे लुप्त होती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता भारत के अंदर आती जा रही है। सुनो सुनो आप बात बताओ, आप कहते हो बात बताओ, सुनो आप सुनो जाओ मत। जब आपके वोट का काम पड़े उस समय में अच्छे धर्मात्मा को आप वोट दो, आप वोट देते ही नहीं, इसका परिणाम ये हुआ है। आप अगर कहो तो ये काम है आप, ये आपका काम है, धर्मात्मा पुरुष हो दो चार पांच दस धर्मात्मा पुरुष में भेजो वन वोट दो। तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है लेकिन धर्मात्मा तो उंगली पर भी गिन लेना तो मुश्किल से मिलते हैं उनकी बेईमानों की लिस्ट जो बनाओ तो पूरी। मैं कहूँ आदमी ऐसे भेजो अच्छे जो काम ठीक रहे, आप चुप रहो बोटो वोट देते ही नहीं, बोलो तो आप करो, आप कृपा करो कृपानाथ, आप जितने वो संबंध है सब पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस आप आता आदमी वोट दो धर्मात्मा अच्छे पुरुषों को तो भेजा राज्य में वो जो काम ठीक होगा, वो आप करते नहीं। राज कहता है, राज कहते हैं आदमी कैसे है, भरे भरे चोर है डाकू है जिगी राज कर रहे हैं, आप धर्मात्मा का मोड़ते नहीं तो ये आपका भी कसूर है। 525 फीट है जी इसकी पार्लियामेंट की, अगर तो महाराज जी ने बात कह दी सो कह दी, आप बिना मतलब तर्क कर रहे हैं, महाराज जी ने कह दी वो बात ही काट कह दी, इसे काट करो इसे खंडन करो काट करो काट। कह रहे थे कि 525 है पार्लियामेंट में सदस्य, अब हम कहां उनमें से अच्छा देखें, सब एक माजने के हम करें क्या? आप वोट दो धर्मात्मा को, धर्मात्मा कोई होता ही नहीं उनमें। मैं उनको नहीं कहता हूँ, आपकी धर्मात्मा है उनको वोट दो, जो धर्मात्मा है गऊ की रक्षा करे, हिंदू धर्म की रक्षा करे और अपने वेशभूषा की रक्षा करे, आपके धर्म की रक्षा उनको दो वोट, उनको दो। अब उनको वोट आप देते नहीं तो धर्मा कोई जता ही नहीं, तो वैसे वैसे कहते होंगे वही दशा होगी। शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए, एक आपका काम है कि मेरा काम है बताओ। शिक्षा आप दो बालकों को, आप शिक्षा देते ही नहीं, बालकों को घर में भी शिक्षा देते नहीं, आप हाई पैसा तो करते हो पर स्त्रियों की दशा बालकों की दशा क्या हो रही है ये सिर्फ सोचते नहीं, स्त्रियों की दशा क्या है बालकों की दशा क्या है इसका विचार ही नहीं करते। आपका बहुत सुधार होगा, कृपा करो कृपानाथ, बालकों की स्त्रियों की रक्षा करो। स्त्रियों रक्षा विशेष था, स्त्रियों की रक्षा विशेष करो। ये गर्भ की याद नहीं है, महान अत्याचार कर रही है, महान दुचार कर रही है, व्यभिचार कर रही है, नीचे जा रही है, पतन हो गया बड़ा भारी। यानी परिवार नियोजन से चरित्र कितना नष्ट हो गया, कितना चरित्र नष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ, ये खराबी है। इसमें भी ज्यादा नष्ट चरित्र नष्ट होगा, चरित्र नाश होगा। परिवार नियोजन से चरित्र कितना भ्रष्ट हुआ, कोई आपसे छिपी हुई बात है या फिर उसी उद्योग कर रहे हो, फिर भी बता रहे हो। मैं आपकी सत्संग के सत्संग से प्रेरित होकर के चोटी और कुर्ता वगैरह ये धारण करने लगा था, लेकिन परिवार वालों ने मुझे पागल और सनकी कहना चालू कर दिया, तो वापस मैंने कटा दी। नहीं नहीं, आप पागल सही, आप स्वीकार कर दो, मेरे को भी पागल ही कहेंगे, मेरी बात मानेंगे नहीं, पागल कह तो कह दो। आप चोटी धोती रखो, कृपा सन दो, आप करो, आप सह लो, तिरस्कार सह लो, अपमान सह लो, धर्म का पालन करो। आपका धर्म आपके साथ चलेगा, हंसी जिंदगी आपके साथ नहीं चलेगी। आप धर्म का पालन करो तो आपका कल्याण होगा, परलोक में सुधार होगा, यहाँ सुधार होगा। ऐसी चोटी धरती रखो, कृपा सन दो, आप दान करो। चोटी कटिया होते हैं, चोटी कटिया सुनियो, आपको पता ही नहीं है। अकाल पड़ जाता है तब कोई आदमी को अन्न देते हैं, मारवाड़ी बात है प्रसिद्ध, वे चोटी कटिया होता है, चोटी कटिया वे गुलाम भर परिवार का परिवार चोटी कटिया है, मुसलमान चोटी कटिया, मुसलमान चोटी कटिया, ईसाई चोटी कटिया होती, चोटी कटिया महान गुलाम होते, गुलाम उसको चोटी कटिया कहते हैं। मारवाड़ में प्रसिद्ध है बात, अकाल में जो पालन करते हैं उन्हें चोटी काट लेते हैं, वे वर्ष वर्ष सदा सदा के लिए गुलाम हो जाते हैं। ऐसे तुम घर में बैठे बैठे मुसलमानों के और ईसाइयों में चोटी कटिया हो गई, धोती छोड़ दी, चोटी छोड़ दी। आप इतने बैठे हो, अरे ध्यान करने लग जाओ तो भविष्य विधि आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। एक दो आदमी हंसी कर ले, आप डट गए, आप डरो मत। कौन सा पुराण है, किसा शास्त्र है, किसा सिद्धांत है, क्या आपकी अड़चन आई है, क्या बाधा लगी है, तो बताओ। बहुत लाभ की बात है, आप कृपा करो कि पनाथ छोड़ो मत। माताओं को कहना है छोड़ो को खराब मत करो, छोड़ो चोटी कटी है, माताएं कहती है माता चोटी काट दो, चोटी देखो चोटी, बोलो आप क्या बाधा लगी चोटी में, आपकी क्या हानि होती है चोटी से। छोटी और धोती नहीं छोड़ोगे, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो। पांच चीजें हैं आपकी, एक वेशभूषा, एक वेशभूषा, एक खान पान, एक आपकी भाषा, आपकी रोटी और बेटी, ये आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। वो समय बिताते हो आप, जाति नष्ट हो जाएगी, उन्हें कितने लड़के हैं, आपके कितने लड़के हैं, फिर भी नाश कर रहे हो, फिर नाश कर रहे हो। ये आपका गुण है, आपकी गलती है, बड़ी गलती है आपकी। अब गलती है तो सुधारो, जितने आप सुनते हो इतने आदमी हो जाओ, दो दो चार चार और करो तो सब सुधार हो गया, बिल्कुल सुधार, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु आप सुधार करो, कृपा नाथ इतनी कृपा करो, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, कृपा करो। आप इतने आदमी मान लो, इतने आदमी मान लो, अरे एक दो दो चार चार पांच पांच सात सात हो और त्याग करो, देश का सुधार, देश का सुधार, देश का, बहनों माताओं ये कृपा करो। चोटी काटने से आपका क्या फायदा बताओ, सोरोगे चोटी को सोरोगे, मेरे मेरे पास बात आई है, माँ अंग जाती है, हमारे माँ कहती है चोटी बता दो, तुम्हारी क्या बात है चोटी से, माँ मना करती है। हाँ, माँ मना करती है चोटी से, आपको क्या बाधा लगी बताओ, छोटी पहन छोटी रहने से क्या बाधा होगी, धोती पहनने से क्या खराबी होगी। आप अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो, वे तो हिंदुओं को बना रहे मुसलमान, आप घर में बैठे अपने अपना मुसलमान बना रहे, आप मुसलमान बनाए आप बना रहे हो, जानवे महान अनर्थ हो रहा है। अरे वोट दो अच्छा आदमी दो, सुन कर गए तुम्हारे हम वोट देंगे, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, लोगों को ऐसा करनी पड़ेगी। गया दस हो रही गया, ऐसा क्या होगी? विदेशियों ने, सुनो एक बात बताओ, विदेशियों ने निश्चय किया है कि हिंदुस्तान में आदमी बहुत है, आप उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया चलाने के लिए आदमी मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? ये खेती नष्ट हो रही है, खेती कृषि प्रधान देश है आपका, कृषि प्रधान खेती प्रधान, खेती कैसे होती है? बैला से होती है, तो गऊओं को मारो और इन्हें वास्ते चमड़े खरीदो और मांस खरीदो और हड्डियां खरीदो, जिसे गऊओं का दास हो जाए, गायों का दास हो जाए कि खेती हुई नहीं, फिर अपनी फैक्ट्री चलाएंगे बड़ी बड़ी, फैक्ट्री में भाग हुए नहीं, विकास बनाएंगे, अपना काम होगा, अपने रुपये मिले, ये उनकी भीतर की अभिसंधि है, मैंने सुनी है। आप मदद कर रहे हो उसमें, कब सेट करोगे आप बताओ? गाया इतनी कट रही है, लाखों लाखों कटे कट रही है। मैं तो ये बात कहता हूं, सरकार के सामने दो प्रश्न में नहीं, दो प्रश्न सरकार के सामने है कि इसके अंदर जवाब नहीं है। जोधपुर में चातुर्मास में खूब गया मैंने, जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, आप फिर जवाब दे दो। गऊ सब खत्म हो जाएगी तो आपकी दशा क्या होगी? पशु आपके खत्म हो जाएंगे फिर क्या मारोगे? आपके कारखाने कैसे लगे? कतलखाने है ना, जिसे वह कतलखाने काटने के लिए कितनी खटी लाखों की तादाद है, कम हो गई है यार, सब खत्म हो जाएगी, वहां हजारों लाखों आदमी काम कर रहे हैं, उनको जीविका क्या देगा? उनको जीविका क्या दोगे? सरकार से पूछो, बताओ इसे जवाब दो। हम धर्म की बात नहीं, धर्म की बात तो हमारी है, मन ये तो आपकी बात है, उन्हें क्या जीविका दोगे? पशु खत्म हो गए कि नहीं? जन्मते तो है नहीं, इतने मारते आप, इतने हो मर जाए, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसका जवाब नहीं मिला है। आप सोचो, गऊ की रक्षा करो, गऊ पालन करो, कुत्ता पालन करते हो आप, क्या फायदा होता है? उसको साथ साथ लिए फिरते कुत्तों को साथ में, कुत्ते का स्पर्श करने का पाप लगाया है। महाभारत में कथा आती है, ये मैं वो अंतवाणी स्वर्गारोहण पर्व में, स्वर्गारोहण पर्व में, स्वर्गारोहण पर्व में कथा सुन लो, पहले थोड़े सुनो, सुन लो भाई, सुन लो थोड़ी भाई, विचित्र बात भी सुन लो, बैठ जाओ कृपा करो। स्वर्गारोहण पर्व में वो क्या हुआ कि एक संन्यास होता है, आतुर संन्यास हो गए हैं, तो वो अंत समय में सब छोड़ करके महायात्रा करी है, पांडव सभी पांचों और पांच द्रौपदी सब कैसे महाप्राण में चले, स्वर्गारोहण पर्व में कथा है, पढ़ कर देख लेगा। वे जा रहे थे तो द्रौपदी पड़ी, वो चलते रहना, रात दिन चलते ही रहना, खाना पीना नहीं, पड़ जा गिर जा मर जा, और देख रहे नहीं पीछे कौन नहीं है कौन नहीं है, पूछे तो दे देना, और चलते ही रहना, चलते प्रति प्रति प्रतीक्षा करके और फिर चलो। तो चलते चलते द्रौपदी गिरी, तो पूछा कि मैं क्यों गिर रही हूँ? कि पांचों के साथ में विवाह था, पांचों एक होकर गए, इसमें अर्जुन का विशेष आदर करती थी, इस बार गिर रही है, ये पाप है। नकुल सहदेव वे गिरे, क्यों गिर रहे हैं? कि सुंदरता का अभिमान, एक तो तलवार के चिन्ह में, तलवार के युद्ध में तो होशियार थे, इसका अभिमान था, इस वक्त पे है। अर्जुन क्या मैं क्यों गिर रहा हूँ? कहते हैं जब बदमाश हुआ तब तो क्या मैं अकेला आकर के विजय करूंगा, अकेला विजय नहीं कर सका, इन बात के झूठ होने से तुम गिर रहा है। भीमसेन गिर रहा है कि मैं क्यों गिर रहा हूँ? कि तुम खाता बहुत है और अभिमान था, अर्जुन कुछ दोस्त देगा, इस बात तुम गिर रहा है। युधिष्ठिर महाराज गए, उनके सामने गिरे नहीं, अंगुल करके ऐसी बात आती है, पर वो जहां पर से तो वहां से चले, चलो तो महाराज नरक भयंकर नरक देगा, मान दुर्गंधि आ रही है, खड़े हुए मर्ज की भिष्टा की मर की मोत्री उसमें, वो तो करे कहा ये तक कहाँ तक है कि यहाँ तक, जब उस दृष्टि पूछे कहाँ तक तक वहां तक कहते हैं यहाँ तक है, और इसमें नरकम पड़े हुए नकुल सहदेव अर्जुन भीम से नरकों में पड़े हुए पुकार रहे हैं कि आप ठहरो, आपकी आवाज से हमारी शांति पास ये मैं दुख पाते हैं, ऐसे नरक देखा है तो खा गई ये बात नरकों के से, और भीम से और दुर्योधन बैठे स्वर्ग में, दुर्योधन स्वर्ग में बैठा है ये नरक पड़े है, ऊंधी बात देवताओं की बुद्धि खराब होगी भ्रष्ट होगी, जिसमें हमारे भाई तो नरकों में और दुर्योधन स्वर्ग में, क्या बात है ये? तब कहा कि तुमने अश्वत्थामा आता है झूठ बोला, जो झूठ बोला गया तुम्हारा प्रभाव पाप है, इस बात से नरक दिखाया गया, इस बात से दिखाई गई तुम झूठ बोले जान कर गए, दुराचार्य ने कह दिया कि युधिष्ठिर कहते मानूंगा मैं, इस बात से मुझे ये मन फल मिला, अब जानते अब रास्ता नहीं आगे स्वर्ग नरक नहीं है, कहाँ तक है यहाँ तक सब समाप्त कर दिया, तो वो देखा तो एक कुत्ता साथ में, ये कुत्ता क्या है, कुत्ता साथ में आ गया तो क्या कुत्ता तो नहीं चलेगा, क्या स्वर्ग में चलो, अच्छा भेदी से ने कहा मेरे आश्रित आया हुआ है, बर्फ ही बर्फ सब जगह बर्फ ही बर्फ, दृश्य यदि भी नहीं ये कुत्ता कैसे जिएगा, मनुष्य कोई है नहीं, इसके खाने को कौन प्रबंध करेगा, कुत्ता मर जाएगा, इसने कहा कि ये कुत्ता तो मेरे साथ रहेगा, क्या महाराज कुत्ते का पालन करने वाला अंदर को मिल जाता है, अगर सरोवर में पर सरोवर में क्या कुत्ता पालन करने वाला इंद्र को मैं जाता है, कुत्ता कैसे स्वर्ग में चलेगा, इसने कहा मैं कुत्ता पाला नहीं है, मैंने कुत्ता नहीं पाला है, मैंने पाला नहीं, मैंने कहा नहीं है, मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्या महाराज नहीं जा सकता, क्या तो क्यों मैं जा सकता हूँ ये क्यों नहीं जा सकता, क्या आप प्रज्ञात्मा धर्मात्मा हो, कुत्ता का अधीश होता है नहीं जा सकता, कि मेरा जो धर्म है मैंने इतना पुण्य किया है वो आधा पुण्य खुद कर देता हूँ वो चलेगा साथ में, इतना कहते हुए धर्मराज प्रकट हो गए, धर्मराज ने कहा तुम परीक्षा है, धर्मराज थे खुद धर्मराज कुत्ता बने हुए खुश हो गए कि तुम मैं तो नहीं मैं परीक्षा थी तुम्हारे लिए, एक बार वहां सरो सरो किनारे चारों भाई मर गए थे उस समय तुम्हारी परीक्षा थी यक्ष मर कर गए, और वे जब वनवास में गए वनवास हुआ अज्ञातवास हुआ उस समय मैं प्रकट हुआ था, तो वो बात करी और कुत्ते मेरी तो परीक्षा पर पास हो गए, इस बात से तुम स्वर्ग में जाओगे, इसे अगर कुत्ता कुत्ता है नहीं वेद दर्शी धर्मनाथ महाराज प्रकट हो गए, ये दर्शाती है कुत्ता पालने करने वाला तेरे को माचा था, कुत्ता तो पालते हो गाय नहीं पालते, ऐसी कथा आती है, तो इस वास्ते महाभारत की कथा पढ़ो देखो तो सही है, आप सिख के पास हाथ खत्म प्रार्थना है आप पाप मत करो अन्याय मत करो चोटी और धोती रखो, ये कृपा करो कृपानाथ, सत्संग में एक बात याद कह दूंगा, एक बात याद आ गई, और एक कथा करते उसे भेज करते हो नहीं, कोई भी पता करता है तो रुपया दो रुपया चार रुपया कुछ भेंट करते हो नहीं कथा में, तो हेट भेंट मांगते हैं हम चोटी धोती भेंट मांगते हैं, भेंट दो हमारे को भेंट, कोई मदम कर सकते हो भेंट लाओ और भेंट करो हमारे भेंट करो भेंट करो भेंट करो लाओ लाओ, रुपया हम लेते नहीं करेगा, रोटी आप देते हो कपड़ा आप देते हो मकान आप देते हो किराया आप देते हो आप सब काम आप करते हो, रुपया माथा फड़े क्या करेंगे बताओ, आप बताओ कुछ हम करें क्या, रोटी आप देते हो कपड़ा आप देते हो पुस्तक आप देते हो घर की टिकट आप देते हो रहने के लिए सोना आप देते हो, बस रुपये क्या करें, त्यागी नाम त्याग त्याग नहीं है सब आराम है, हमारे खर्च करना ही नहीं पड़ता, बता आराम बहुत है, मौज करते हैं, आनंद करते हैं। रुपया तो लिखना पड़ेगा, अब है ही नहीं। कितना आराम है, ये हमारा आराम सब आपने किया है। रोटी आप देते हो, मकान आप देते हो, कपड़ा आप देते हो, रहने का स्थान आप देते हो, टिकट आप देते हो, हमारे जो खर्चा है वो आप देते हो। हम रुपयों का क्या करें बताओ? रुपया लेकर माथा फोड़े क्या करें? तो ऐसा करते हो तो रुपया भेज देते हैं, हम भेज देते हैं आप ये कि चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, ये भेंट है, भेंट नहीं करोगे? एक साथ तो इधर आपने प्रधान बैठा सुन लिया, भेंट करोगे ही नहीं? तिरस्कार करोगे, अपमान करोगे? भेंट दो, सब भेंट करो, सब भेंट करो। चोटी धोती स्वीकार करते हैं, वो थोड़ा हाँ खड़े हो सकते हैं, करो आज करो। श्री रामचंद्र बोल, मैं तो मतलब सब जब बोल मुक्त वंशी वाले की। आ भेट आई हमारे यहाँ, हाँ बढ़िया बात, हमारे भेट खूब पूजा खूब आई। अब गए हम तो दिल्ली में, भेट पूजा खूब आई, जब प्रसन्न हो जाएंगे। कैसी मौज की बात है, आपका कौड़िया खर्च हुआ नहीं, थोड़ी छोटी चकड़ी पड़ेगी, इतना सही है, इतने में हमारी हाजी है एकदम। चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती। अगाड़ी भी जाएंगे तो कहेंगे भाई दिल्ली में माता बहनों नन्हे भाइयों ने सबने स्वीकार किया, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती। कैसी बात बढ़िया है, कितनी उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात। हिंदू वाली रक्षा है और परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं, मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। गर्भपात बिल्कुल मत करो, हो गया जो हो गया, आगे मत करो, ये भेंट मत करो, हमारी भेंट करो, ये इतना खर्च नहीं करोगे, पैसा आपसे मांगते नहीं, क्योंकि आप सकते हो, आप ही देते हो टिकट, हमारे पास है नहीं, जयराम जी हमारे पास कुछ नहीं है, टिकट आप देते हो, भोजन आप देते हो, मकान आप देते हो, पुस्तक आप देते हो, किराया आप देते हो, हमारी जो चीज है पहले भाई हमारे पास चीजें बढ़ती आती है, अधिक जरूरत से ज्यादा चीज आती है, अब क्या करें? आपको त्यागी है, त्याग में क्या जोर आया बताओ, त्याग में क्या जोर आया? आप खर्चा तो लिखना पड़ेगा, इतना खर्च कर, खर्च को नहीं होता नहीं, मौज करते हैं, सुख आराम भोगते हैं, आराम ये आपकी कृपा से, आप लोग सब प्रबंध करते हो, तो कृपा करो कि चोटी धोते, चोटी धोते, चोटी धोते, बढ़िया काम हुआ। आज गुड़गांव में कॉलेज के अंदर एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है, यहाँ बैठे हैं अभी, हाँ। वो एक ही आदमी जिन्होंने अपने पाग से साफा बांध रखा है, हाँ। और धोती चौड़ा पहनते हैं, अभी यहाँ सत्संग में बैठे हैं, उनसे ये पूछा कि आपको ये छात्र चिढ़ाते नहीं है क्या, हाँ। उनका कि छात्र सबसे ज्यादा मेरे पास ही बैठते हैं, हाँ। और मेरा ही सबसे ज्यादा आदर करते हैं, हाँ। धोती चोटी में इसमें साफा में आपको हंसते नहीं है, मेरा आदर ज्यादा करते हैं, वो यहाँ बैठे 16,000 रूपया महीना मिलता है उनको, 16,000 रूपये यही बैठे बैठे वहाँ साफा बांधने से, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। एक संत थे सज्जन, क्या नाम है भाई, हमारे प्रेमी ब्राह्मण, बहुत पढ़े लिखे, प्रतिवादी भयंकर अपना प्रतिवादी भयंकर, कोई शास्त्र करते प्रतिवादी भयंकर ऐसे। वे कहते हैं मैं जर्मनी में गया पढ़ने के लिए, पढ़ने में गया जो धोती या चिपहन करे जैसे मैं रखता हूँ वैसे रख रहे, जो लोग डांटते पहले हटे फिर मैं रखा तो सब आदर करने लगे कि अच्छा आदमी है ये, ईमानदार आदमी है, अपनी जीत रखता है, सब आदर करने, विशेष आदर करने लगे। जर्मनी में गए वहां पढ़ने के लिए, पढ़ाई करी और विशेष आदर पाया धोती के कारण से, उसके पुत्र मिले थे, भतीजा मिले कि वो शांत हो गया है, शंकरानंद थे। बहुत सज्जन आदमी थे। तो ये आप धर्म का पालन करो, पहले आप वहां से गए, फिर आपका आदर विशेष करेंगे, सब देखेंगे अच्छा धर्म आत्मा आत्मा है, अपना पक्का आदमी है, नहीं तो गंगा गए जमा लगे जमुना दास, अपनी कोई इज्जत ही नहीं, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, मथुरा गए मथुरा दास, बेपैदी लुटा इधर ही लिया यू लुट लिया यू लिया, वो मैंने बना है असली, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। आज तो बढ़िया हो गया, आज तो भेंट पूजा हुई हमारे, आज हमारा आनंद गया, आज हमारे पैदा हुई है, ठीक है कथा कही है, आज भेंट आई है। तो दिश रखो छोटी धोती, और गुदाई है कि जो अच्छा धर्मात्मा है वे जाओ संसद में सब जाओ, धर्मा तो कोई जाते ही नहीं, करपात्री महाराज ने चेष्टा करी तो कई आदमी गए, करपात्री ने मुसलमानों को भी त्यार किया, हिंदुओं को त्यार किया, धर्मराज राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद इसी तरफ से तो कई गए, पर वही चले गए, अभी केवल कौन अब करते ही नहीं। आप लोग कृपा करो, ऐसे धर्मात्मा को भेजो, शब्द में जो आप बात सुने, गौओं की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, हिंदू हितों हितों की रक्षा करे, मैंने भेजो, आप पक्के हो जाओ। आप पहले छोटे से एक त्रिशात करते हो, अच्छा लगा लोग कहेंगे वाह वाह, संग्राम ने कहा था कि धर्म लोग सब आदर करते मेरा, मैं धोती रखते वैसे ही तो सब आदर करते, ये पक्का आदमी है सच्चा आदमी है। गोविंद नारायण वासुदेव कहते हैं कुछ न कुछ अपने शास्त्रों में और में कुछ कोई ऐसी बात आई हुई है तभी तो लोग ये छोटी धोती स्वीकार नहीं करे, कुछ कमी है क्या? कोई बताओ इतने आदमी, कोई बताओ एक धर्मशास्त्र में कोई बताओ, कोई बताओ, किसी के पास प्रमाण है ही नहीं, मैं कहता हूँ है तो बताओ। अच्छा रास्ता होता तो लोग छोड़ते नहीं, हिंदू शास्त्र का यदि अच्छा रास्ता होता तो कोई छोड़ता नहीं। मैं तो बुरा कहाँ कहाँ बताया, किस शास्त्र बोलते हैं बताओ, मैं कान पर मानूंगा। शास्त्र ने नहीं बताया, बाकी शास्त्र का रास्ता आगे विलुप्त है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कहाँ जाए इसलिए करना पड़ रहा सब ये। मैं भाई थोड़ा सा मैंने देखा, अच्छा थोड़ा घना मेरा अध्ययन है, मैंने नहीं देखा है, और तो आप बताओ इतने आदमी बैठे बताओ, कोई आदमी बस सड़े पानी बरस गया, सभी पानी फिर आप सभी ने तालियां बजा दिया, कितने लोग आगे से आएंगे, अगर इन्होंने तालियां जिनने बजाई हाथ खड़े किए हैं, अगर ये चोटी और धोती रख के ना आए तो अपने प्रवचन में इनको प्रवेश मत करने देना अगली बारी, आपको मनाए जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए हैं धोती और चोटी के लिए, यदि वो धोती चोटी न पहन के आवे प्रवचन में, इनको प्रवचन में नहीं आने देना चाहिए, यूं बोल रहे हैं। परिवचन में पधारो, परिवचन में पधारो, परंतु धोती छोड़ो, धोती छोड़ो मत, आप प्रतिज्ञा भंग होते हो तो आपका नाश होता है, कितना आपकी बेइज्जती कितनी है बताओ, इतने आदमियों में हाथ खड़ा कर दिया फिर उसी बात को पालन नहीं करते, कितनी बेइज्जती है, थूक करके चाटो अपना थूक रहे चाटे पीछे, अपने प्रतिज्ञा कर आप छोड़ दे, आप तो थूक है आप ही ऐसे राम राम राम राम, नहीं उत्साह करो, पांच पांच सात सात अवस्थान करो, माता बहनों का अवस्थान करो, छोड़ा छोड़ी चोटी धोती रखो बेटा, चोटी धोती रखो पाठशाला में भेद चोटी धोती रखो, आपको तैयार करो सब काम ठीक हो जाएगा। आप इतने तैयार हो जाओगे पांच पांच सात और करो तो वे और वो करोगे तो बहुत बड़ा भाई काम हो जाएगा। आज बहुत आनंद की बात आई, ये माताओं सब काम ठीक है, हरियाणा में प्रांत मार में महाराज मदिरा बंद कर दिया है माताओं में, इन माताओं के लिए और क्या करें, माने हमारे को मारते हैं पीटते हैं मदिरा पीते हैं, हरियाणा में मदिरा बंद कर दिया, अब अच्छा शुरू किया बताते हैं, अब सुना है शुरू हो गया है, माताओं ने बंद कर दिया कि हमारे को मारपीट करते हैं, मदिरा नहीं बननी चाहिए, हरियाणा प्रांत बंद कर दिया। आप तेज विजय चंडी महाराज चंडी महावी चंडी खर्म जाओ, ये चंडी है काम करो मत हो, काम करो मत हो, आप माँ हो माँ माँ शब्द से स्त्री मछी पुरुष मछी है सब भाषा है, सब भाषा है। माँ बिना कौन है बताओ, माँ बिना कौन आया, माँ बिना कौन आया, सब की है माँ है माँ माँ माँ। मैं तो 10-12 पुत्र होता है उसको माँ कहता हूँ, हाँ माँ आई है माँ आई। गंगा बाई ने पूछा था ये माँ आई कैसे देखा, माँ कैसे कहते हो, अरे 12-12 10-10 इस वास्ते माँ है यार, ऐसे फसल पड़े आए माँ को खा ली अपने संगो में खा गई है, माँ नहीं है। माँ तो श्री सदा बालक है वैष्णो को जाए सुतारी बालक है घर गया था अब गया उसी गरीब में गए हूँ कितने बालक है 16 या 16 तो आई से मैं माँ आई रे माँ माँ आई माँ माँ स्वामी जी आप माँ पूछ रहे हो, माँ है ये बालकों का पालन करती है, 15-16 बालक है जैसे बालकों को खाई जाती है, डाकड़ है सर्पणी सर्पणी माँ को खा जाए सुरत नहीं, अब माँ आई है माँ हाजरो शब्द करो माँ माँ है अब माँ है। माँ तो वही है बालक जन्म देवे हमारा पालन करे हमारे को जन्म देवे हमारे दूध पावे गोद में खिलावे वो हमारी माँ। नहीं तो माँ कैसी जो खा जाए वो माँ है डाकड़ है डाकड़ माँ ने या सब जब नहीं मार गर्भ पाने डाकड़ है डाकड़ खराब है पता नहीं आप मारो कृपा करो। मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई तकलीफ है, इतना परिवार बढ़ गया कोई तकलीफ नहीं। हाँ ये कह रहे कैश लोग मैं उस माँ के घर पर आप गए आप ही पता नहीं मैं आपके साथ तो नहीं था अलग। हाँ और गया और पूछा कि तकलीफ है, तकलीफ कोई है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, तकलीफ होता ही नहीं, कोई तकलीफ होती है जिगरे हृदय में दया है, तकलीफ तो होती तो दया निर्दयी आदमी होती है, बहुत आनंद है। बताया मुझे माँ का मुशरा माँ माँ आई रे माँ आई माँ माँ माँ। चोटी और धोती से कोई शारीरिक विशेषता या महत्व बढ़ता हो तब तो कोई धारण करने में हमारा मन भी करे। यहाँ धर्म धर्म के खास आपका चिन्ह है जैसे नेकटाई है ना, अरे नेकटाई सी तो नेकटाई टाई टाई नेकटाई भगवान देव क्या है वो है ईशा का चिन्ह, ईशा को फांसी दी गई क्रॉस डाया गया वो चिन्ह है, वो ईशाओं का चिन्ह है, अरे आप उन्हें धारण करते चिन्ह क्या करेंगे नेगटाई तो धारण कर ले तो चटी नहीं रख ली नेगटाई तो कर ली सूची छोड़ दी वो बना धर्म चिन्ह है धर्म चिन्ह हमारा ही धर्म चिन्ह है अग्नि देवा दुजाती नाम अग्नि का कार्य सिद्ध है, अग्नि कहीं से लगाओ आप धुआं निकलेगा ही, अग्नि हमारा देव है तो तुम धुएं गिरते तो भगवान का नाम स्मरण करने से होगा, छोटी धोती रखो चाहे नहीं रखो इससे क्या फर्क पड़ने वाला, इसमें क्या रखा है देखे वो भगवान नाम लेगा इसे ही होगा, छोटी धोती नहीं रहेगी तो उनको हो जो छोटी धोती नहीं रखते उनको तो राम राम करो करेगा बताओ, छोटी धोती नहीं रखने वाला कहो तुम राम राम करो करेगा वो अच्छी चीज करेगा वही दशा आपकी होगी। आप कृपा करो कृपानाथ आपके अग्नि का चिन्ह है, ताई आप पहनते हो किसी बात में बताओ क्या कारण है, ये ईसाइयों का चिन्ह है ईसाइयों का इष्ट का चिन्ह है यार आप पहनते हो बढ़िया कोट पतलून पहन करके जामा ना दिया त्याग सब तो पहले कोट पतलून टोपी सिर पर टोपी गोल भाई है धन कर दूंगा राजा आपने हिला जल्दी गई है विधवा लगे 5 साल बड़े कर देश रूपा बुस गई है नित करती श्रृंगार देकर स्वागन भी सरवाई है धनकंत महाराज आपने लीला जो दिखाई है चामा अंगा दिया त्याग और पगड़ी फार बुहाई है और पैर कोट पतलून शीश पर टोली बल जबाई है धन महाराज करजू महाराज आपने लीला जो दिखाई है ये करजू महाराज चेला है करजूरा चेला है करजूरा। एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की है कि मैं स्वयं तो छोटी धोती धारण करूंगा ही मेरे जीवन में कम से कम 108 व्यक्तियों को इसके लिए और तैयार करूंगा। वाह वाह कितनी बढ़िया लगी। मैं तो करूंगा ही मैंने 108 तो और करूंगा ही कितनी बढ़िया है। ऐसे सब करे तो कितनी देर हो जाए सब ऐसे करे तो कितना काम हो जाए। आज बहुत बढ़िया हुआ हमारा आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे भेंट पूजा बहुत आई और सज्जन से मिल गए। माइया तुम भी पीछे होते ना माता हो माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ ना प्यारा बहुत लगता है बहुत। मैंने बूढ़े बूढ़े साधु को देखा साधु हो गए बूढ़े ऐसे बस गए बीमार हो गया माँ अरे माँ अब कहा है 20 वर्ष हो गए साधु बढ़ गए माँ कहा है अब की बेड़ा में माँ याद आवे कहावत है अब की बेड़ा में माँ याद आवे। संसार में माँ के समान कोई नहीं है। 100 गुना अधिक पिता से पूछे माँ होती है माँ सबसे पूछे माँ माँ का दर्जा लोग आज कहते हैं सत्सव सरदा माँ का है माँ का आदर बादशाह किया। राम जी ने लंका पर विजय करके और कहा सीता जी आई सीता जी के सामने कह दिया मैंने तेरे गर्द नहीं है तेरे गर्द वास्ते मैं लड़ी नहीं गई है हमारी रघुवंश की स्त्री लोग ले जाए उसकी क्या दशा होती है वो मैंने किया काम मैंने तेरी गर्द नहीं है। ये सुग्रीव खड़ा ये विभीषण खड़ा चाहे जिसके पीछे चली जा जा यहां से। राम जी बोला राम जी सीता जी के प्रति जब सीता जी का हनुमान लाओ छोटा बेटा है ना लक्ष्मण जी बेटा हनुमान जी बेटा लव कुश बेटा पैसे हुए लगने लगा प्यार लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा लक्ष्मण जी बुरा लग गया इतनी मेहनत करी फिर अग्नि बैठे अग्नि बैठ गई अग्निदेव प्रकट हो गए आप महान शुद्ध है सीता महान पवित्र है आप ग्रहण करो। दशरथ जी मनाए लंका कांड में वाल्मीकि रामायण में कथा है ये अग्नि आए दशरथ जी महाराज दशरथ जी कहा देख राम तेरे को पहला जनक ने देनी थी अब मैं देता हूँ पहले जनक राज ने अपनी पुत्री देनी कि तुम स्त्री बनाओ मैं तुम्हारे को देता हूँ ये मेरी पुत्री के समान है तुम आप स्त्री बनाओ। दशरथ जी महाराज ने कहा दशरथ जी ऐसे कहकर राम जी को सीता दीजिए स्वीकार करो श्रद्धा शुद्ध है अग्नि स्नान कर लिया इसने अग्नि अग्नि ताकत ही जला सके अग्नि जला नहीं सके इस वजह से परम शुद्ध है महान पवित्र है ईश्वर स्वीकार करो। महाराज जी आजकल मम्मी और पापा बोलते हो मम्मी और पापा बोलते हैं मम्मी पापा अरे माता को रे माता मम्मी को मम्मी एक एक होता है राक्षस जंगल में एक मम्मी होती है एक मम्मी जानवर है वो स्त्री होती है उसको पुरुष की भूख बहुत होती है तो मनुष्य को ले जाती है वो ले जा करके उसके पैर चाट कर दे पैर को साफ कर दे पैर चाट दे चमड़ी उतार दे तो पैर टिक नहीं सकता पैर जा भाग नहीं सकता मनुष्य फल तो खूब खिलाती है और अपने पास रहती है पुरुष काम लेकर देती है उसका नाम मम्मी है वो मम्मी है बनी है कृपा से मम्मी बढ़िया है पापा भूलते थे तो पापा ये भूलते आत्मकार गीता में लिखा पाप ये पाप का भक्षण करते है कोई पाप खाने वाले उसका नाम है भूलते थे तो पापा पापा भी है क्या तो गीता में है पापा जो पापा पापा पापा बाप को पता है पापा ए मम्मी ये मम्मी जंगल मती मम्मी है पापा अरे माता है पिता है शुद्ध नाम लो तुम्हारा नाम जा सके नाम भी राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद नारायण अपने पुत्र का ऐसे कैसे भगवान नाम रखो, माँ कहकर बोलो, माता नाम का प्रचार करो, माता है, पिताजी है, पूजी पिता है। ऐसा कहते एक साथ यदि छोटी धोती चालू कर देंगे तो सब गड़बड़ा हो जाएगा, कभी धोती कभी पैंट कभी धोती करते करते धीरे धीरे कर लेंगे। ये कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी उपाय बने। मेरी प्रार्थना डर लो मात्र, अरे तो खा लो एक दो बार गलो बने, डरो मत, डरो मत, नहीं सोच रहा हूँ मुझे धर्म का पालन भी याद रहे। धोती पहनने आती नहीं, सीख सीख लो सीख लो सीख लो, हमारी माता है सिखाती धोती पहनने, पुरुष सीख रहे नहीं, माता सिखाती है। हमें को याद है छोटे बालकों को सिखाती धोती पहनी माँ, माँ सिखाती, मैंने देखा है धोती पहनी माँ सिखाती है, माँ को आती है, माँ पहना नहीं होती, बालक स्वामी खत रहते हैं माँ धोती पहना तैयार करती बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को माता पहनती, माता सिखाती झूठी सीखो, तुम्हारी माँ सिखाती, बाप सिखाती, स्त्री सिखाती, सीख जाओ, मेरे को आती है मैं सिखा दूंगा तो। महाराज जी आगे महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, एक प्रश्न मेरा ही उठाया हुआ था धोती और चोटी का, पर देखिए सिख धर्म के अंदर वेशभूषा जो पांच तत्वों के साथ की गई है, केश कंघी कड़ा, ये सभी चीजों का मतलब है कि क्यों रखवाए गए थे, तो हिंदू धर्म में जो चोटी रखवाई गई और धोती पहनने का कहा गया, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, बड़े भारी कारण है, वैज्ञानिक कारण, जैसे सिखों के धर्म में पांच वेशभूषा के लिए पांच चीजें कही, जैसे हिंदू धर्म में ये जो रखा है किसका क्या है, इसमें लेख लिखेंगे, अभी लेख लिखेंगे, और ये तो गुरु के विषय में तो लेख लिखा है, गुरु के विषय में लेख लिख दिया है, तैयार हुआ है, सपना बाकी है, और चोटी के विषय में लेख लिखे है, आपको बताएंगे, बढ़िया बढ़िया बात है, अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गई ये बदले बैठे तैयार बैठे। महाराज जी एक क्वेश्चन है, आप साधु बने, ये छोड़िए ना, आप आपके जीवन का अनुभव क्या, छोड़िए ये बात, आपको छोटी धोती पर पूछिए आप, नहीं नहीं हमारे साधु क्यों बने, हम साधु नहीं बने थे, हम साधु नहीं बने, हमारे माँ ने साधु बनाया, मैं साधु बने नहीं, माँ ने साधु बनाया, हमारी माँ ने बनाया, बड़ी भारी कृपा करी माँ ने, बड़ी भारी, चार साल का था माँ ने बनाया साधु, और मां ने भी कृपा करी, निहाल कर दिया मेरे को, हमारे बाद जैसे बात मिलेगी नहीं, अरे माँ से दूर होते मैं भी रोता और माँ भी रोती, ये प्रत्यक्ष बात देखिए, मैं टावर पड़े में मैं ही रोता और माँ भी रोती है, भेजा जाओ बेटा साधु बन जाओ, इस कृपा करी माँ ने, कृपा करी, मैं तो कहता हूँ मैं साधु बना ही नहीं, साधु बने उससे साधु बनने का ऊपर जिम्मेवारी होती है, मैं टावर साधु पढ़ा दिया, मेरे पर जिम्मेवारी भी नहीं, साधु बनने की जिम्मेवारी नहीं मेरे पर, जब साधु बना तो पीछे पड़ा, मान लगे साधु जाओ पसे आप कृपा होगी संत माधुरी, क्या क्या पूछे, आपकी जीवनी सुनाओ, मधुर स्मृति सुनाओ, जीवनी जीवनी की मारे जीवन यही है कि आप कष्ट सहो, मैंने भी सहा, मेरे को आप आदर करते हो, सभी कब आदर करने लगे, इन साधुओं को पूछो, मेरे साथ रहने वाले बूढ़े बड़े साधुओं को पूछो मेरी क्या दशा हुई है, मेरे को खराब समझते थे, अच्छा पत्र अच्छा भी समझते, हमारे शिव जी है थोड़ी सी गेड़ी, उनके शिष्य हम हुए, उनके बड़े पद में बड़े गुरु भाई थे, गुड भाई को एक शिष्य दिया, वो शिष्य अच्छा अच्छा निकला, तू पास ले लिया, मेरे को निकमा समझ के दे दो, ये निकमा है छोटो तेरे को। तो रद्दी आदमी था मैं, रद्दी माँ रद्दी नहीं समझी, माँ तो प्रेम करती है, परंतु मैं रद्दी में था, रद्दे में सीधा कर दे और मेरे को रद्दी समझ कर दिया, ये गोदी दे दो रद्दी है। जो देखो अपनी कृपा से बात बताता हूँ सबके सामने। गोदड़ी में लाल निकलता है, गोदड़ी में लाल कौन निकलता है? आप लोगों की कृपा से हुआ है, आप लोगों में सब कृपा रहे, सब कृपा है। नारायण नारायण नारायण भैया शेष तीन ऊपर हो गए, छह ऊपर हो गए। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 21 जुलाई 1999 को सायं लगभग 5:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ।